ان قارون من قوم موسى ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوب العصبه دی آیت کے اللہ تعالیٰ تخویفی اخروی تخویفی دنیاوی ذکر کئی داغی و مثال او نمونہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی واقعہ دا قارون اللہ تعالیٰ ذکر کئی مفسرین لکلی دی مشہور خبر دا دا او دا اصح قول دا چی قارون دا موسیٰ علیہ السلام دا ترز ویو صحیح قول پدی کی دارے او مشہور ہم دا غرا مفسرین دا غلی کلی دی دا موسیٰ علیہ السلام دا پلار نم عمران ابن قاحصہ موسیٰ ابن عمران ابن قاحصہ او دا قارون دا پلار نمو یسہر ابن قاحصہ نو نکہ دا دوانو یو دے پلارون جدا جدا دی او نکہ یو دے نو دیتا سو ہے دیتا ترس دوی شو دا کانا نکہ دا دوانو یو دے او دا غا پلارون دوانو جدا جدا دی نو نکہ چی یو دے پلار تر نخو دا ترون زامن شل دانا دا موسیٰ علیہ السلام دا ترس دوی دا اللہ تعالیٰ تو ډیر مال ورکړی او خو دومره مال چې داغی سه حساب کتاب نه و داغی د خزانو چابیانی چې وینو هغه به غټې ډرې نشي وړلی دومره خزانه الله تعالیٰ ورکړی وي قوم او موسی علیه السلام ته ډیر نصیحت وکړه وی د الله تعالیٰ حق پر مال کې ورکوه او ستا چې د دنیا کومه برخه د هغه ته مخله خیر دی د انسان برخه به خپل مال کې دی چې د هغې نه خوراک وکړي ځان نه تجامه پیزار وکړي او دا الله برخه په کېدار چې صدقتي ورکی زکات ته ورکی د کندو د تیمانانو مسکینانو حق به کې ادا کی نو ډیر نصیحت یو توک هغه ته دا مال چې ما ترکړې شوی دا زما په مهارت باندې دی دا الله احسان په ځان باندې نه مانا دا خود قابل سړی ما او ماهر ما په تجارت پویږم او زما شاند کې مهارت چې رچای هغه نور هم ډیر مالداري او داسې پټره ته پرته کې راووته د قوم ته نو باید دې سادهګان خلک کنه چې یو ډیر مالدار سړی ویني د چا سره ډیر ګاډي ویني او داسې پوجیان او پولیسو سره ویني او کته بار چې شاته مخ ته د خلک رواني نو خلکو د ډیر پسخیږي چار دا خودسي سړی دی شي نو د دنیا دار خلکو دسی ویل یو ځل په جیشن کې راوته او ځان خسته کړی دی او یو لوی غوبله شروع کړی دی نو هغه کم چې دنیا دار خلکو هغو ارمان وکوي کاش ارمان که موږ ته هم دسي مال لاکړلی شوی نو الله دل ډېر لویه برخه را دنیا ورکړې ده مفسرینو لیکلي دي موسی علیه السلام یو چا زنا کړی و او یا یو بل بد عملیه کړی و موسی علیه السلام خلق را جمع کړی و چې هغې له سزا ورکړي دی دا د خپل ترزوی دی خو لیکن ده داسې وکړله یو کارنامه ده وکړله او ډیر عجیبه کار یې وکړه عجیبه کار یې دا وکړه وروسته ورته د هغې حواله به ویم په خپل ځای باندې به راشي دی وی زنانه له روپۍ ورکړی وي ډیر مال یې له ورکړی و ډیر مال نو تفسیر ماوردی دغه لیکلی دي او نور هم په سیرینو لیکلی دي وی کله چې موسی علیه السلام پر مجرم باندې دا سزا اوري او عام خبره دا په سیرینو لیکلی ده چې یو کس زنا کړی او د زناکار د رجم حکم موسی علیه السلام وکړ الله تعالی او ته وحی کوله د پتاورات کوم دغه حکم چې څوک زنا وکړي هغه به رجم کی په کانو باندې وشتل کی موسی علیه السلام پاسیدا وې دی پلانی زنا کړی دا او دله سزا ورکړل کی او سزا د الله تعالی په قانون کې درچ دا به رجم کیږي شادي شوه د سړی نو دی قارون چې خپل یو بدکار زنانه و هغې له روپۍ ورکړی وي او ډیر مال یې له هغې له ورکړی و ډیر مال یې ورته ورکړی و نو داسې خبره یې وکړله وی ښه وې ته چې خلکو باندې د دغه حکم جاری کړې د رجم حکم په ده باندې ته جاري کړې چې دا وله وی بلو چې تا زما سره زینه کوله موسی علیه السلام خیرې وکړلې وی ای رب العالمین خیرې وکړلې اغه زنانه ته وی د الله نه ویری غریشتیا خبره وکړه وی ساس سره چا زینا کړی چر سره بدکاری کړی زه د الله تعالی پیغمبر یم اغه خدای پاک حال وای بس الله تعالی د زړونو بدلون کړي زنانه حال وای وی مال د قارون دومره روپۍ را کړی دی چې دا په دې مجلس کې بدنام کی چر را پلاریس پلانې سره ته ولی په کانو باندې ته په خپلم زینا کړلی ما سره بلور ته په خپل ځان په کانو باندې ولی نه ولی موسی علیه السلام ته خیرې وکړي الله دې غر کړای خپل تر زوی دی اکثر چره داسې وشي معامله او مشکلات چې خپل نم کله سړی تر شي الله تعالی پر ازمکه باندې راونی او پر ازمکه کې خکته ورخخ ک چغه وهلی وای دا ما تر دې کې خیرې وکړې زما مال ته غلی خزانه او غر څه چره پر ازمکه کې ورنن استل الله تعالی د قیامت پورې بروانی در قیامت پورې وسم روان دی نو بیا چې هغه پرونه غچا ویلی وکنه وای دا خو کاش ک مونږ لم دسی الله مال لا کړې هم در باډی گاډان وې اغه خره چې مونږ سره نو کنه مونږ مسخره کړی الله تعالی دا واقعي ذکر کړی دی ایتونه ان قارون یقینا قارون چې وکانه من قوم موسی داود قوم د موسی علی السلام نه یعنی داغه ترزویو فبغى عليهم نزياته وكفاغي بني بغى عليهم مفسرين لكلي دي دا یو کولا او یو عام لفظ دی بغى عليهم علا عليهم بكثرت ماله و ولده لوی او کله بسوانی پډیر والد مال او اولاد بني ذی معنی ذکر کړی د مفسرین بغى عليهم یعنی انه کفر بالله الله تعالی باندې کو پروک الله تعالی باندې کو پروک او تفسیر سمعانی لیکلی دی بغا علیہم بالتکبر و شرک شرک او کا تکبر او کا ظلم زیاته او کا او دغه د موسی علیہ السلام مخالفت او کا دغه طریقه باندې و اتیناه ورکړی مونږ غا ته من الکنوز خزانو نما ان مفاتیحه یقینا په دومره مقدار باندې شابیان دغه لتنو بالعصبه خام خادر نیوی پغه غټه ډله باندې اول القوت چغه طاقت والی اذ قال له قومه کل چویلا قوم دغه لا تفرح لوی مکه تکبر مکه ان الله لا يحب الفرحين يقينا الله تعالى مين نه کیدا لوی کون کو سره د دې ذکره فرح نه مراد فرحه د بتور تی مراد د خاصه خوشحالی تی مراد نه نه په خپل مال باندې اسه خوشحالی کول دا جواز لري خو دې ذکره فرحه د فرح نه مراد فرحه د بتور د یعنی دسه خوشحالی په مکو چې ته به تکبر وکړ الله تعالی دین پرېګ دی وبتغي فيما آتاك الله اولټ او ته په مال کې چې الله تعالی درکړه دیتا ته دار الاخره کو رستنه په کې ولټا و پدې مال باندې د قیامت ځان ته وګټه ولا تنس نصیبک من الدنيا او مهر او تخپل برخه من الدنيا د دنیا نه یی نه ځان لبه کی جامه په ایزار او بنگله او گاړه ده په ځان لم واخله خیر ده خو د الله برخه چې کوم د چستا قیامت په خیسته کیږي هغه مهر او هغه پکې وکا و احسن او خک او تر خلق سره کما احسن الله الیک لک سرنګ چې الله تعالی خک کړی دستا سره د سیمانه مې ته وکړه او احسن او خک او تفسیر جلالین لیکری دی و احسن للناس بصدقه مړه دی خلکو لته هم لګ لګ ورکاو کنه و احسن للناس بصدقه او خکوا ترې خلکو سره په صدقې کولو سره کما احسن الله الیک رقم دا کار تعلیلیه دی نو د دی وجنه چې الله تعالی ستاسو سره احسان کړی دی د خلکو سره خزه کاوه چې الله ستاسو سره احسان کړی دی او ولا تبغی الفساد فی الارض یوم نتاو رانه پزمک کی ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله تعالی مینا نکي دورانی کونکو سره الله تعالی له فسادیانو او دورانی کونکو سره مینا نکي نورانی خو مخ کی تاسو ته ویل کنه به شرک او تکبر دغه انه کفر بالله علی زیته او کا بماله او ولده اغمانی تاسو ته وکړلی نو قال کله چې او ته د موسی علی السلام او د قوم د نسیت بیان کنو قال د ویل له قارون ویل انما اوتیت علی علم یقینا دارا کله شو دی ماته على علم دوج دغه علم نه عندي چې زما سره دي على علم عندي یعنی زما هر سره ما زما د مهارت دوج نه مت د من لکلې شوی دي د الله تعالی احسان په خپل ځان باندې نه مانه الله تعالی او ته جواب کوي اولم يعلم ايدين فويږي ان الله يقينا الله تعالی قد اهلك هلاك کړی دي من قبل مخکره دیونه من القرون د پیړونه الله تعالی ډیر قومونه پیړی ته واکړی دي من هو اغه څوک وا شد چې غډیر جت کله کو من هر دنه قوتن په طاقت کې و اکثر جمع او زیات ردن په ډل کې الله وی دا قارون دومره سوچ او فکر نه کوي دنه خو مکه ډیر خلک ماټه کولی وهلی مې دي چې هغه د غو مالونه زیات ردن په طاقت کې زیاتو او دغه ډلې ډلې ټپلې مې ډیر زیاتې وي الله تعالی وی دا په دې کې سوچ او فکر نه کوي دنه مکه ډیر تبا کړی دي و اکثر جمعا د دې دوه معنی امام قرطبی ذکر کړی دي دوه معنی ځان پوی کوي و اکثر جمعا او هغه مخکینی خلق چې الله تعالی تبا کړی دی هغه ډیر ددنه جمعا للمال په جمع کولو د مال کې نو یوازې خو ته مالدار نه کنه ستانه خو مخکې الله تعالی ډیر مالدار نورم تبا کړی دی ولی الله تعالی تبا کړی او د فرعون چې الله تعالی تبا کړو دغه سي نور چې خلق الله تعالی تبا کړی دی ډیر دوی معنی ذکر کړی دا امام قرطبی ویل جمع نه مراد پدې کې جماعت الاعوان والانصار الله تعالی د دین مخکې نور ډیر خلک تبا کړی دي اکثر جمعا چې هغه ډیر ډلې والو چې ملګری او انصار او اعوان او ډله د غي زیاته اعوان او انصار د غي زیاتو امداديان زیاتو ولا يصل عن ذنوبهم او تفوس نشي کېدل د دیو د ګناهونو المجرمون د مجرمانو نه د یو مجرم نه د بل مجرم د ګناه تفوس نشي کېدل ولا يصل عن ذنوبهم المجرمون او تفوس نشي کېدل د ګناهونو د دیو د مجرمانو نه د یو مجرم د ګناه د بل مجرم نه تپوس تغیر مبارک نشي کېدلې دوه معنی ذکر کړی دی امام قرطبی چې دې باندې ځان پوی کوي کله چې بل دې کې مند ثابت راشي ولا یسر عن ذنوبهم المجرمون رسمانه ده یو معنی ذکر کړی دا امام قرطبی وی لا یسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها بل يدخلون النار بلا حساب. ته پوس نشی کېدلې د دیو د گناهونو نه المجرمون د مجرمانو نه درې سمانه ده. ته پوس نشی کېدلې د دیو د گناهونو نه د دیو د گناهونو فبارک لري مجرمانو نه. ولا یسأل المجرمون ته پوس بنشی کېدلې د مجرمانو نه عن ذنوبهم دا غیر گناهونو فبارک لظهورها وكثرتها ذکر مجرمان گناہوں اخکار دی اور ډیر زیات دی. بل يدخلون النار بلا حساب بلکہ جہنم تو به حساب زی. نو یو مانر دی آیات دا شوره چې مجرمانو نه الله تعالی د مجرمانو د گناہوں فبارک ته پوس نه کوي بلکہ داغي گناہوں دومره ډیر دی چې ته پوس ته ضرورت هم نشته چې ستا نیک اعمال ډیر دی کستا گناہوں ډیر دی خو بلکہ ډایرک به الله تعالی جہنم ته ورغورځي. یو معنی باندې خو شو لیکنه یعنی الله تعالی به د مجرمانو نه د هغې د ګناهونو په باره کې تپوس نه کوي ځکه د هغې ګناهونه ډېر زیات دي ظاهر دي بلکې الله تعالی به داسې بغیر د تپوس نه الله جهنم ته ورځي ځکه چې د هغه نیک عمل شته دی نو حساب ورسره داسې شي وکړلی شي خو جهنم ته ډارک ځي. دویم معنی علماو ذکر کړی دا امام قرطبی ولا یسأل مجرم هذه الامه تپوس په نشي کېدلی د دې امت د مجرمانو نه عن ذنوب الامم الخالیه د دې امت چې کوم مجرمان دي ولا یسلو مجرمو هذه الامه د دې امت چې کوم مجرمان دي دا غونه وته پوس نشي کېدلې عن ذنوب الامم الماضيه عن ذنوب الامم الخاليه الذي عذبوا في الدنيا د دې زماني چې دې د نبی اسلام د امت چې کوم مجرمان دي د دې نه وته پوس نشي کېدلې د هغه گناهونو د هغه خلکو د گناهونو چې هغه مخکې الله تعالی تبا کړی په دنیا کې د دیو نه دا تپوس نشي کېدلی چې هغو دا ګناهونه ولې کول چې الله تعالی تبا کړله. دا تپوس د دې امت د مجرمانو نه به الله تعالی تپوس نه کوي د هغه چا د ګناهونو چې هغه مخکې تیر شوي دي الله تعالی هغه تبا کړي دي. دا دویم معنی شوله. امام قرطبي دغه دویم معنی هم کړی ده ولا یسأل مجرم هذه الامة عن ذنوب الامم الخالیه الذي عذب في الدنيا. امام قرطبي دغه معنی ذکر کړی فخرج على قومه نروته فخرج راوت قارون على قومي فقل قومان في زينته فقل ترت پرتکی في زينته هیڅ معنا د ترت پرت دغه وکړلنو گاڑی دی وسره او فوج دی وسره دغه سلاګانی دی او مخ کی شاته دی خلق روان دی او بس یو لوی دغه جوړ کړ خپل جشن او خپل خایس اورد مناوهله فقل ډول سنگار کی. نو قال الذين ولا کسان یریدون الحیات الدنیا چیږي وختله ژوند د دنیا یعنی دنیا پرست خلکو د ارمانو که یا لیت لنا های ارمان دې مونږ لره مثل ما اوتیا چې وې زمونږ د پاره پشان دغه چور کړې شوی د قارون ته انه لزو حزن یقینا د لوی برخي وردیا انه لزو حزن یقینا د خاوند د برخي د عظیم د لوی برخي یره الله خود له ډیر مال ور کړی دې کاش که مونږ لم الله سیمال لا کړې خو به سبا تو بي وستلې خرج دمر مال مونږ لند را کړې. وقال الذين اوتوا العلم او ولا کسانو چور کله شو اغه تعلم ور کله شو اغه نیکان خلق چې اغه د خبره وکړه وي خو ارشي وي دا ارمانونه مکه وای چې الله د دنیا درکی د قیامت د ثواب او د بدلی سوال وکړي الله تعالی نه چې الله د لغه درکی دنیا سشته وي اغه ته خبره وکړه. وقال الذين ولا کسانو اوتوا العلم چور کله شو اغه تعلم د دې علم نه مراد څه شی دی منطقونه ویلو کس شی ویلو نه. وقال الذين اوتوا العلم بالثواب والعقاب اغه کسانو دا خبر او کله چې چاته علم ورکړي شی او د ثواب دو عقاب اوتوا العلم بالثواب والعقاب دوی معنی ذکر کړی د مدارک. وقال الذين اوتوا العلم او ویلا کسانو چې ورکړي شی او اغه ته علم ذی فناء الدنيا وبقاء العقبه چې دنیا فانی کیږي او اخرت تیر باقی دی اغه کسانو ته دا خبر او کله ویلکم تعجب دی پتا سبحان دی یا ویلکم پختو کې خلق سوی ورکش خوار شي دغه خلک لفظ وي ورکش خوار شي دا څه خبره کوي تاسو ثواب الله ثواب د الله تعالی خير لمن امن ورده هغه چاره لپاره چې ایمان راوړي او عمل صالح او عمل کړی نیک په طریقه پیغمبر باندې ولا يلقاها او نو ورکل لیکيږي دا ها زمير چا ترجه دي نو بیا به وصوله زي ګوري خامخه ولا يلقاها تفسير جلالين معنا کړی دا ولا يلقاها او نو ورکل لیکيږي د جنت الا صابرون ولا يلقاها اي الجنه دوی معنی ذکر کړی تفسیر مدارک دغه عبارتونه بدل دي نور مقصد یو دی ولا یلقاها هي ثواب الله خیر د الله تعالی غبغه غوره بدل چې دغه نور کله کیږي الا صابرون مگر صبرناک خلکو دغه ور کله کیږي الا صابرون تفسیر جلالین معنی کړی دا الا صابرون علی الطاعه وعن المعصیه سوک چې الله تعالی په تابعداری باندې ټینګي او ځان د ګنا نه بچ کړي نو هغه ته جنت ورکړل شي په قیامت کې. نو هغه نیکانو خلکو ته دا ویل سړی په دنیا باندې څه کوي د الله تعالی نه چیرې قیامت غواړي الله تعالی نه جنت غواړي هغه بهتر شی دی فخسفنا به نو ورخخ کا ورومانه مونږه به قارون لره وبداري او کورونه داغ لره بداري مفسرین لیکلي دي دار نه مراد یو دي کور مراد نه دی بلکې مراد تنه کور او خزانه هغه ارسلی الله پس کې ورومانه په مالو چې چرته ډوب شو کنه په بل څه کې نه الارض پزمکه کې الله تعالی پزمکه کې قارون ورومانه فما کان له من فیاتین نو نو دا غر پاره هیڅ یو ډله جن سرونه من دون الله چې امداد کړو د غسر سیوا د الله تعالی نه وما کان من المنتصرین او نو اغا د بدی اخستون کنه وسه نه د الله نه بدلا غستره شو خپل لاړ تبو برباد شو او نو وسغه ډله چې وا ګرځیدل بس بس شاته ورستو مخې د روانو وسغه ډله منشتره چې او سره امدادو کې د دینه بچ کی بس الله تعالی تبو برباد ک وسغه خلکو چې کوم خبره کړی و چې کاش که مونږ تم د پیسې او مال لکړل شوی لکه قارون ته جوړ کله شوی دی وسې ذکر د حالت ولید چې لاړ تبا او برباد شو قارونه واسبه الذين تمنوا مكانه واسبه الذين سباك کسانو تمنوا مكانه چرمانه کړو دغه د حالت دغه د حالت او دغه د مالداري ارمانه چې کړو وغو سبا کسنګه بل امسی ارمانه کړو پرونه یقولون ویل دی وای کأن الله یقینا الله تعالی یبسط الرزق لمن یشاء پر اخر د چاله چو غاړي من عبادی د خپل بندگانو نه ويقدر او تنګي دا خدای الله خو هر چي شاله الله تعالی ډیر رزق ورکوي چاله لګ ورکوي دا سکړه خپل خره خو چې الله تعالی تبا کړی نه دا خپل صحابه او خپل شوملیم خیر خو چې الله تبا کړی نه دا بل خو غر کاغه چې ډیر ورکړي وند غسر سو وکړه بیا دا خبره کوله پرونه ویلو چې الله دې مونږ لم د سیم الله کې وسو چې د خپل هم خو اخر شي الله دغه مونږ لاندې را کړی لولا امن الله علینا کچری احسان نه وکړي الله تعالی په مونږ باندې لخصف بنا مونږ به مور منډلې وي پرېزمکه کې وس الله تعالی شکر دې په دې پر خپل سکړک باندې شکر دې خو چې الله غرق نکړلو بیا دې توبې استلیا کم غریبانان چې وغو وای کانه درې سمانه ده لکنه تفسیر سمرقندی دې غلی کړی وای کانه لکنه لیکنه لا یفلح الکافرون نشي بچ کېدل دې الله تعالی د عذاب نه کافرانه تفسیر سمرقندی لیکلی دی دې کې کوپر سمانه ده الجاحدون للنعم سوک چې د الله تعالی د نعمتونو انکار کوي او د هغې شکریا نه ادا کوي او د حق ځای کې نه استعمالوي نو الله رب العالمین هغه نه کامیابوي هغه د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کېدلی تلک الدار الآخرة اوس الله تعالی ذکر کوي تفریعات په واقعه د موسی علیه السلام باندې نو دا اولنۍ تفریع ده تلک الدار الآخرة دغه کور وروستنی چې جنت دی نجعلها ورکو مونږ دغه جنت لره للذین لا یریدون علوا فی الارض اغه کسانو لره لا یریدون چې غنه غواړي علوان لوی فی الارض فزمک کی علوان سمانه ده یو معنی ذکر کړی ده تفسیر ماوردی دو معنی ذکر کړی دي یو معنی ذکر کړی ده علوان یعنی ظلمن الله تعالی د جنت دغه کور غ چاله ورکی چې غنه اراده نه کوي اراده نه لري علوان د ظلم کولو فی الارض فزمک کی په ظلم کی فزمک کی یسو کا ظلم زیات نه کیا نو الله رب العالمین اغیلا د جنت کور ورکی اخیره کور الله تعالی اغیلا ورکی الله تعالی اغیلا ورکی دوی معنی ذکر کړی تفسیر ماوردی علوان په معنی د شرکن سره ده تلک الدار الاخره تو دا کور وسنه چې جنت ده نجعلها ورکو مونږ دغه لره للذین کسان در الله یریدون چې غنه غوړي علوان شرک ولا شرک نه کړی په الارض په مکه کې په دنیا کې ولا فسادن او نه غوړي هغه فساد کوله نو تفسیر ماوردی لیکلی